Blizna w Łocipospolitej imieni Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. A gdzie my Państwa, słuchacze naszych, zastajemy teraz? Samochód, dom, działka, jezioro, łódź? Proszę o telefon. 22 i 7 trójek. Piąta. Czas na najważniejsze informacje w serwisie. Maje Michał Przerwa. 2040 albo 44. Rząd chce, żeby wtedy w Polsce odbyły się Igrzyska Olimpijskie. Od początku długiego weekendu życie w wodzie straciły już 3 osoby. Secret Service do ochrony Donalda Trumpa będzie używać szkła pancernego. Rząd będzie starał się o organizację Igrzysk Olimpijskich w Polsce. Dziś poinformował o tym premier Donald Tusk. Najbliższy możliwy termin to 2040 albo nawet 2044 rok. Cel ambitny, bo dotyczy nie tylko spraw sportowych, ale niemal każdej dziedziny funkcjonowania. Kondycja polskiego sportu nie rysuje się najlepiej po zakończonych igrzyskach we Francji, między innymi ze względu na niejasne finansowanie wyjazdów do Paryża niektórych organizacji, w tym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To nie są enklawy wyjęte spod prawa, mówi premier Donald Tusk. Nie wyobrażam sobie, żeby partnerami w tym gigantycznym przedsięwzięciu były osoby lub instytucje nieprzejrzyste. Resort sportu z kolei planuje opublikować jesienią strategię rozwoju. Rozpocznie wówczas szeroką dyskusję ze środowiskiem, by określić i problemy do rozwiązania, i cele do realizacji, mówi minister sportu Sławomir Nitras. Zimę, wiosnę przyszłego roku spędzimy na poważnej dyskusji z całym środowiskiem, wszystkimi ludźmi zainteresowanymi sportem, jak doprowadzić do tego, żeby igrzyska w Polsce się odbyły, były sukcesem i były kołem zamachowym, tak jak stało się to z Euro 2012. W 2012 roku razem z Ukrainą byliśmy gospodarzami Święta Piłki Europejskiej. Agata Król, Polskie Radio. Tragiczny początek długiego weekendu. Utonęły 3 osoby, w tym jedna na Mazowszu. Do zdarzenia doszło w niestrzeżonym miejscu obok plaży miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim. Przed godziną 15 21-latek zniknął pod wodą. Według relacji świadków chciał przepłynąć na rew. Po godzinie poszukiwań nurek znalazł ciało mężczyzny. Do utonięć doszło także wczoraj w Borowym Młynie w województwie lubuskim oraz Wyszemborzu w Pomorskiem. Wybierając niestrzeżone miejsca, należy pamiętać, że każda odpowiada za swoje własne bezpieczeństwo. O zasadach bezpiecznego korzystania ze zbiorników wodnych mówi Aleksandra Wasiak z Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie. Wchodząc do wody właśnie w miejscach, gdzie nie znajdują się kąpieliska strzeżone, musimy zadbać o własną asekurację. Taka kamizelka asekuracyjna bądź boja ratunkowa może naprawdę nam uratować życie, ponieważ w momencie, kiedy złapie nas skór, zakrztusimy się wodą, czy po prostu opadniemy z sił, to będzie rzecz, która utrzyma nas na powierzchni. Jak dodaje policjantka, są zasady, o których należy pamiętać, nawet korzystając ze strzeżonych kąpielisk. Pamiętajmy, żeby zawsze schładzać się przed wejściem do wody. Jest to bardzo ważne, abyśmy nie doznali szoku termicznego. Pamiętajmy, aby nie kąpać się bezpośrednio po obfitym posiłku. To, na co zwłaszcza uczulamy, to jest dbałość o dzieci. Pamiętajmy, jeśli zabieramy dzieci ze sobą nad wodę, cały czas sprawujemy nad nimi kontrolę. Od 1 kwietnia utonęły w Polsce 234 osoby. Zakopane pęka w szwach. Pod Tatry na długi weekend dotarła rekordowa liczba turystów. Według wyliczeń Tatrzańskiej Izby Gospodarczej w Zakopanem i okolicznych miejscowościach zajęte są niemal wszystkie miejsca noclegowe. Oznacza to, że pod Tatry przyjechało około 150 tysięcy osób. Od rana w Zakopanem tworzą się korki, tłumy spacerują popularnymi grupówkami. Jak widać na załączonym obrazku, ludzi nie brakuje, prawda? Trzeba się wręcz przeciskać między straganikami i w ogóle. Dużo ludzi? Bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ale to długi weekend, tak więc spodziewaliśmy się tego. Czyli przyjmują Państwo to na klatę? Na klatę, dokładnie. Ale syn bardzo chciał jechać w góry. Stwierdziliśmy, dobra, pierwszy raz, takie wysokie, niech zobaczy. Fajna okazja do patrzenia na góry. Tak, jest ładna pogoda, także humory dopisują. Co się udało zobaczyć, jakie atrakcje? No na pewno Gubałówka. No, na pewno w Dolinki warto się wybrać z dzieckiem. Wyprawa jest fantastyczna. No cóż więcej sobie życzyć? Pogody i kasy w kieszeni. Z turystami rozmawiał Paweł Pawlica. Do niedzieli w Tatrach prognozowana jest stabilna, słoneczna pogoda, jednak popołudniami mogą występować lokalne burze. Amerykański Secret Service użyje szkła pancernego, by chronić Donalda Trumpa. Były prezydent po lipcowym zamachu na jego życie planuje wznowić wiece na świeżym powietrzu. Informacje na ten temat podają najważniejsze media w Stanach Zjednoczonych, powołując się na swoje źródła w sztabie wyborczym Trumpa. Jest to jeden z kilku środków bezpieczeństwa, które wcześniej były stosowane tylko w przypadku najważniejszych polityków jak prezydent czy wiceprezydent. Jak zapewniał wcześniej Joe Biden, teraz takie zabezpieczenie dodawane będzie do ochrony Donalda Trumpa po lipcowej nieudanej próbie zamachu. Nie każde wydarzenie na świeżym powietrzu będzie wymagało szkła pancernego, ale aby lepiej chronić byłego prezydenta, będzie ono używane, gdy pojawią się problemy w określonych miejscach lub gdy zajdzie potrzeba dodatkowego bezpieczeństwa. Na podróże prezydenta takie szkło kuloodporne jest transportowane samolotami wojskowymi, ale Donald Trump, kandydat i były prezydent, nie ma do nich dostępu. Źródła, które poprosiły o zachowanie anonimowości, poinformowały, że szkło balistyczne zostanie rozmieszczone w całym kraju i będzie transportowane przez agentów ochraniających Donalda Trumpa. Secret Service zwiększa również liczbę pracowników i technologię, aby zmniejszyć zagrożenia wokół kandydata republikanów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nie ma wakacji od sportu i bardzo dobrze, dzieje się dużo, pilnuje wszystkiego Adam Malecki. W Tour de Pologne zakończył się piąty etap ze startem i metą w Katowicach. Kto wygrał, kto prowadzi w klasyfikacji generalnej, o tym opowie nasz specjalny kolarski reporter Kuba Niziński. Witam serdecznie i też nie było tempa dzisiaj wakacyjnego, tak jak wczoraj, bo wczoraj troszkę wolno, ale dzisiaj już poszli na całego. Na początek ucieczka, ta trzyosobowa, a wśród uciekinierów Norbert Banaszek, który ostatecznie założył koszulkę najaktywniejszego zawodnika po tym etapie, ale wiedzieliśmy, że tutaj w Katowicach będą finiszować raczej z większej grupy. Nie z peletonu, bo ta pierwsza grupa musiała delikatnie przyspieszyć. Tam mieliśmy na 2 kilometry przed metą jeszcze kraksę. Leżał między innymi mistrz świata Mats Petersen, no i na ostatniej prostej wyskoczył Tim Melier-Belk, który wygrywa dzisiejszą rywalizację. Najlepszy z Polaków Stanisław Aniołkowski na miejscu 8. Jonas Winegor cały czas liderem. Jutro etap numer 6 z Wadowic do Bukowiny Tatrzańskiej. Dziękujemy bardzo, Kuba Niziński. W Tour de France kobiet liderką pozostaje Polka Katarzyna Niewiadoma. Na dzisiejszym 6. etapie była 6. Wygrała Cedrine Kerbol. Francuzka odrobiła 28 sekund. W generalce jest 2. i traci do Polki 16 sekund. 19 sekund straty ma mistrzyni olimpijska z Paryża, Amerykanka Kristen Faulkner. A co w Cincinnati? Pada czy przestało? Na razie nie. Przerwany został m.in. mecz Magdaleny Fręch z mistrzyni olimpijską Qin Wenzhen. Może i lepiej dla Polki. Chinka prowadzi 6-1 i 5-4. Czekamy na deszczową metamorfozę Polki. W trakcie grania byli także Carlos Alcaraz i Gael Monfils. Lunęło przystanie 6-4 w pierwszym, było dla Hiszpana 6-4, w drugim jest tiebreak zamrożony, przystanie 3-1 dla Francuza. Na swoje spotkania czekają także Iga Świątek z Ukrainą Kostiuk i Hubert Hurkacz z Włochem Kobollim. W piłkarskiej ekstraklasie dzisiaj rozpoczną grę w 5. kolejce. Na pierwsze danie starcie Puszczy Niepołomice z Lechią Gdańsk. Obie drużyny mają po 2 punkty, sąsiadują ze sobą w dolnej części tabeli. Chcemy wygranej, mówi szkoleniowiec Lechii Szymon Grabowski. Wyczuwa się w rozmowach, czy nawet w emocjach zawodników takie odczucie, że chcemy znowu jak najszybciej wyjść na boisko i powalczyć o pierwsze zwycięstwo w lidze. Zdajemy sobie sprawę, że przeciwnik, z którym się mierzymy, też jest podrażniony nie tyle wynikami, ale nawet ostatnim meczem, gdzie słychać z obozu rywala, że jest niedosyt po spotkaniu z Legią Warszawa. Także myślę, że spotkają się dwie drużyny, które będą chciały przychylić szale zwycięstwa na swoją stronę. Ja wierzę głęboko w to, że to my będziemy cieszyć się z 3 punktów. Początek meczu o 18:00, od 20:30 Pokopią GKS Katowice z Motorem Lublin. Na kolejny sport w Trójce kilka minut po 18:00. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Jak słyszeli Państwo, w Zakopanem mnóstwo turystów przyjechali. Ci, których my słyszeliśmy, zadowoleni, chcieliby mieć może więcej gotówki w portfelu, natomiast życzyłbym im i tego, i trochę więcej przestrzeni, bo o nią trudno. Natomiast pamiętajcie, jeżeli chcecie dzieciom sobie pokazać góry, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Pogotowie Ratunkowe mówi, uwaga na burzę, z nimi nie ma żartów. Jeśli wychodzicie, to wcześniej, wracamy w miarę późno i... Wychodzimy wcześniej, wracamy w miarę szybko, to chciałem powiedzieć, i też kontrolujemy pogodę na bieżąco. Nie czekamy na to, żeby nas zaskoczyła. Co do innych regionów kraju, upały. Do 33 stopni nawet, minimalnie 28. W nocy temperatura gdzieniegdzie spadnie do 16, czasami 22 i poranki mogą być przez chwilę przynajmniej w niektórych rejonach chłodne, bo pojawią się także lokalne mgły ograniczające widzialność do nawet 0,5 kilometra, szczególnie na południu kraju. Tak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Trochę pan popracuje, panie Jarku, nad skupieniem. Obiecuję, mamy 2 godziny, wyrobię się zdecydowanie. Państwo z kolei mogą popracować nad telefonem do nas. 22 i 7 trójek w każdej sprawie, to już też mamy potwierdzone. Co państwo na ten temat? Są takie diecezje w Polsce, w których biskupi popatrzyli i mówią: ach, ukłońmy się tym naszym wiernym. Pozwólmy im wziąć dyspensę na długi weekend i rozpalić w piątek grilla. Czy akurat trafiliśmy pod strzechy w takich diecezjach, gdzie czuć już, że coś tam na skwierczy na grillu? Bo jeżeli tak, to chętnie usłyszałbym taką osobę na antenie programu trzeciego, 22 i 7 trójek. Na razie usłyszymy profesora Mariusza Jędrzejkę. Dzień dobry, panie profesorze. Panie myślę, dzień dobry państwu. Pozdrawiam wszystkich. Mamy, jakby nie było, piątek po święcie. Wygląda na to, że trzeba było rzeczywiście dla tych, dla których to skrajnie ważne, zdecydować, czy mogą, czy nie. Ja myślałem, że te problemy już zniknęły w polskim kościele. A to są zaszłości historyczne, związane z wprowadzaniem różnych rozwiązań zakazujących, ale też odwrotnie wprowadzających, które były związane z kulturą życia, nie mającą nic wspólnego z tym, co się dzieje w XXI wieku. Bo na przykład zwrócił uwagę na to, że wiele zakazów związanych z jedzeniem tak naprawdę nie miało tła religijnego, tylko były związane z biedą, z brakiem żywności. To była próba wytłumaczenia, że przez określony czas nie powinniśmy jeść. Albo trzeba wprowadzać przed świętami, a później przez te święta mogliśmy się obiadać. Były to takie naprawdę głębokie uwarunkowania ekonomiczne, kulturowe, często środowiskowe. I dzisiaj, jeśli te rozwiązania funkcjonowały przez setki lat, no próbuje się znaleźć jakieś wyjście. Zamiast powiedzieć wprost, że to ludzie, którzy są dzisiaj świetnie wykształceni, są świetnie oczytani, sami powinni decydować o tym, czy coś można zjeść, czy czegoś nie można zjeść. Nie należy mieszać religii do zwykłych spraw egzystencjalnych. Ale rozumiem, że jeśli chodzi o post przed innymi świętami, to utrzymujemy. Nie, ja jestem zwolennikiem, aby to pozostawało w zdroworozsądkowej głowie człowieka. Chodzi o to, żeby ciężar relacji religijnych, relacji do Boga skierowany był ku temu, co jest najważniejsze, czyli moralnym postawom człowieka, a nie tym związanym z takim zwykłym życiem, jak zawiązać sznurówki, w co się ubrać. Co zjeść. Czegoś nie pójść, bo my mamy problem z moralnością, a więc zajmowanie się, czy też przenoszenie ciężaru na takie rzeczy zwykłe świadczy o tym, że skoro nie możemy się zająć sprawami naprawdę ważnymi, będą miały decydujące znaczenie dla tego, czy nasza kultura, czy nasza cywilizacja przetrwa, a tutaj nagle pchamy się w takie, przepraszam za kolokwializm, przepychamy. Nie chciałbym też filozofować zbytnio w piątek szczególnie, ale myślałem o tym słuchając, widząc ten temat dzisiaj na spotkaniu naszej redakcji, że rzeczywiście łatwo skupić się na dyspensie, odpuścić sobie dyskutowanie, czy pracowanie ze swoimi wiernymi nad zdecydowanie poważniejszymi tematami, o których pan powiedział. Tak, to właśnie dokładnie o to chodzi. No, jakie znaczenie dla przyszłości człowieka i przyszłości naszego świata kulturowego ma to, czy zjemy grilla w piątek, czy to w czwartek? No, chodzi o pewnego rodzaju powagę wobec sytuacji, która jest, no ale jak pewnie pan redaktor wie i słuchacze, człowiek jest gotów wymyślić tysiące różnych rzeczy, gotów jest wskazywać, co wolno, czego nie wolno. To na przykład zapomina, że jeszcze niedawno papieżami zostawali ludzie żonaci i nikt nie robił z tego żadnego problemu. To jest, myśmy w ciągu historycznym wymyślili sobie rzeczy, których 2000 lat temu, kiedy kształtował się nasz świat kulturowy, nie było. To po prostu nie istniało. W ciągu rozwojowym komuś coś się wspomniało, to stanowił, wydano w tej sprawie dekret uświęcony, a później mówiono, trzeba tego przestrzegać. Potrzebujemy zdrowego rozsądku do patrzenia przeszłości, wybierania rozwiązania życiowych, tego, co jest istotne, a mieszanie religii do tego, czy my zjemy kiełbaskę krakowską, wiedzką, może też, nie wiem, bewsztyk na rynsztyku, ujejku. No, ja jestem socjologiem, to mnie się to nie wiem. Ja dobrze panu idzie. Aż chce się powiedzieć amen na koniec tej naszej rozmowy. Coś czuję, że to jest temat, który otworzy nam ścieżkę, jak nie autostradę telefonów do programu trzeciego od słuchaczy i bardzo na to liczę. Profesor Mariusz Jędrzejko, bardzo dziękuję i spokojnego, smacznego popołudnia. Pozdrawiam państwa serdecznie, słonecznego piątkowego popołudnia. Do usłyszenia. 18 minut po godzinie 5:00 to jest popołudniowe wydanie audycji. Zapraszamy do trójki. Piękna ta piosenka dnia w Trójce, prawda? Summer 2000, baby, TV Girl, George Clanton. Polecamy się serdecznie, muzycznie. Wydaje mi się, że poprzeczkę mamy naprawdę wysoko ustawioną. Chyba, że słuchacze uważają inaczej. Dzień dobry, słuchaczu Wojtku. Dzień dobry. Chciałem być ad vocem do pana pułkownika, który wypowiadał się a propos wrót i tatuaży. Tak jest. Więc punkt pierwszy. Ja z jednym się zgadzam, z panem pułkownikiem, że dobrze powinni wyglądać, ale wystarczy, że kompanie reprezentacyjne. Reszta. Mamy, wie pan, mamy bardzo duże braki, bo wszyscy mówią publicznie, chcemy rozwijać wojsko, a bardzo dużo młodzieży w tej chwili jest wytatuowana. Czy mamy rezygnować z tego zasobu? Nie sądzę. Zgadzam się. A to jest naprawdę coraz więcej osób i to oni mogą dostać się tylko jako żołnierze WOT. A później nawet mimo, że są dobrzy, trudno im przejść dla żołnierza zawodowego, więc na szczęście ten regulamin się będzie zmieniał. Ja myślę, że to jest trochę tak, jak tu mówimy o armii, natomiast to jest trochę tak jak z tą dyspensą, że do wszystkiego potrzebny jest zdrowy rozsądek. Dokładnie. A z brodą? Z brodą to jest tak, że w tej chwili po prostu stracą na tym tylko dermatolodzy, bo żołnierz, który chce mieć brodę, wykłada od 50 do 200 zł i tą brodę będzie nosił. A pan jak? Słucham? Pan z brodą czy bez? Wie pan co, już zaczynam, już dorastam do wieku bycia z brodą. To witam w klubie. Ja jestem żołnierzem TSW i po prostu widzę, co się dzieje. Bardzo, bardzo dziękuję i doceniam ten komentarz. Do usłyszenia. Do usłyszenia. 23 minuty po godzinie 5. Jeszcze Jarosław dodzwonił się do Jarosława w Trójce. Dzień dobry, panie redaktorze. Ja chciałem nawiązać do tych dyspens, tak, czy tych grillów, piątek, tak, czy nie. I tu chciałem nawiązać do tego, co powiedział pan profesor o moralności. I ja bym sugerował tak, niech najpierw może panowie biskupi zajmą się moralnością i tym całym szambem, które dzieje się pośród nich samych, a potem nam... A potem grillem. A potem mówią, jak my mamy żyć. Myślę, że tak to powinno wyglądać, bo nigdzie w Piśmie Świętym nie jest napisane, kiedy jeść mięso, kiedy nie jeść. Są to wymysły po prostu panów biskupów, panów kardynałów, którzy niech najpierw swoją stajnię Augiasza oczyszczą, a potem mówią, jak mamy żyć. Brzmi mi to dobrego na rozsądną weekendu. Kolejność. Wzajemnie i do usłyszenia. 24 minuty po godzinie 5. Pędzi nam Tour de France i pędzi nam Tour de Pologne. Na sportowe emocje zaprasza Energa z grupy Orlen, dostawca energetycznych ekosystemów, sponsor audycji i Tour de Pologne. Studio Tour de Pologne w Trójce. Halo, halo, Kuba Niziński, gdzie pedałujesz teraz? Dzień dobry, witam serdecznie w Katowicach, ale podsłuchuję to, co dzieje się na Tour de France, bo wiem, że tam Kasia Niewiadoma jest liderką. A pięknie żółci jej, prawda? No, fantastycznie, absolutnie, bardzo się cieszę, trzymam mocno kciuki. Natomiast w Katowicach dzisiaj początek i koniec piątego etapu tegorocznego turu. To nie był najdłuższy etap, tam było dzisiaj do przejechania blisko 190 km, ale powiem szczerze, w tym upale, no to nie było absolutnie łatwe zadanie. Wiedzieliśmy także, że pewnie dzisiaj tutaj będzie rywalizacja w Katowicach sprinterska. No i co prawda, na początku uciekło trzech kolarzy, wśród nich Norbert Banaszek, ale ostatecznie na metę w Katowicach wpadli ci najszybsi, ci, którzy nie mają strachu w oczach, jak pędzą z prędkością 70 km do mety. Jeszcze na 2 kilometry przed metą mieliśmy kraksę. Tam przewrócił się były mistrz świata Mats Petersen, który już nie liczył się oczywiście dzisiaj w stawce i wygrywa Tim Melier, Belg, którego oczywiście braliśmy pod uwagę, ale świetnie znowu nasz człowiek Stanisław Aniołkowski, który zajął 8. miejsce i to jest najlepszy z Polaków na tym dzisiejszym etapie. A etap z Katowic do Katowic przez Jurę Krakowsko-Częstochowską, czyli tak wyjechaliśmy z Katowic, które pięknieją spod Spotka, tutaj fantastyczny Nospr i inna architektura śląska. Przejechaliśmy przez cudowny Nikiszowiec. Jeżeli ktoś nie był, to musi sobie to zaznaczyć gdzieś na swojej liście do odwiedzenia. Później Jura Ojców, Pieskowa Skała, wyremontowana Maczuga Herkulesa i dalej pojechaliśmy, by zrobić kółeczko wśród skał i wrócić znowu do Katowic. I jeszcze jedna kwestia. Dzisiaj z punktu widzenia takiego już kolarskiego panowie jechali bez słuchawek w uszach. Żaden z kolarzy nie miał czegoś takiego. Ja przypomnę, że to są testy Międzynarodowej Federacji, żeby było bezpiecznie i testuje się po prostu, bo tak to na co dzień w zawodowym peletonie podczas Tour de France każdy z zawodników ma kontakt z wozem, z dyrektorami sportowymi, te cały czas podpowiedzi gdzieś tam się pojawiają i komunikaty między nimi. Dzisiaj wszyscy jechali bez słuchawek. No, jakie będą oceny tej sytuacji, to pewnie poznamy te oceny za jakiś czas, ale tak czy inaczej coś takiego wydarzyło się na trasie piątego etapu. Jutro etap przedostatni, startujemy w Wadowicach, czyli trzeba zjeść kremówkę na wstępie, a później ruszymy na południe, Bukowina Tatrzańska i tam znowu jutro góry. Trzeba zjeść kremówkę, a potem ją odpedałować. Bardzo dziękujemy. No nie, to naturalnie. Do usłyszenia. Kuba Niziński podgląda dla słuchaczy Trójki Tour de Pologne. Studio Tour de Pologne w Trójce. Na sportowe emocje zaprosiła Energa z grupy Orlen, dostawca energetycznych ekosystemów, sponsor audycji i Tour de Pologne. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład zmywarka Beko. Automatyczne otwieranie drzwi. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2049 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1649. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki, bo łapią mnie skurcze. Muszę kupić jakiś magnes. Kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się witamina B6 i potas, wspierający prawidłową pracę mięśni. Dzięki, idę po Neomax Skurcz. Neomax Skurcz, więcej niż magnes. Aflofarm. Och, gorąco dziś. Oj tak, mamo. Andrzej, a w taką pogodę jakie elektrolity byś nam polecił? Ty się na tym znasz. Ale dla ciebie czy rodziców? A to ma znaczenie? Kolosalne. Dla rodziców zdecydowanie Hydrooptima Senior. W ich wieku muszą uważać na nadciśnienie czy poziom cukru. Suplement diety Hydrooptima Senior zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały na mnie straszne. Hydrooptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują Cię w pół kroku? Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie. Wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg apniatobzylamu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Kochanie, śledziki i napoje mam. Coś jeszcze? Przyda ci się coś dobrego na kaca. Kup w aptece Riposton. Riposton? Tak, Riposton. Już nie pamiętasz, co było ostatnio? Masz rację. Nieźle mnie zmogło. Tabletki musujące Riposton uzupełniają elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. Jak samopoczucie po imprezie? Świetnie. Riposton faktycznie sprawdził się na kaca. Riposton. Prawdziwa riposta na kaca. Środek spożywczy. Żegnamy reklamy. Szanowni Państwo, czy można do nas zadzwonić? Pewnie, że tak. Oto dowód. Dzwoni Elżbieta z Olsztyna. Halo, Pani Elu, tak, to już ten moment. Dzień dobry. Ja w sprawie tych dyspens i postów. Tak jest. Za czy przeciw? Chyba ni tak. Natomiast chciałabym wyrazić swoje zdanie. Myślę, że tak. Osoby, które wierzą, nie tylko katolicy, ale również wyznawcy innych religii, jeśli chcą zachować jakieś posty, to mają do tego prawo i myślę, że inni ludzie nie powinni tego krytykować. Natomiast osoby, które nie są osobami wierzącymi, nie muszą słuchać ani biskupów, ani arcybiskupów. Tak, myślę, że są wolni od tych nakazów. Ale tak po środku, patrząc na sprawę, myślę, że wszystkim nam może się przydać takie, mówię w cudzysłowie, umarcjanie, czyli uczenie się ograniczania konsumpcji, nazwijmy to tak, bo narzekamy wszyscy na to, że kupujemy za dużo rzeczy, wyrzucamy za dużo rzeczy, zanieczyszczamy środowisko, więc może czasami uczmy się odmawiać. Zróbmy to również w taki sposób, że może jedzmy z rozsądkiem. To prawda, choć nie myślałem o tym w ten sposób, że dyspensa od biskupa może wpływać na dietę, a można na to spojrzeć także tak szeroko. Bardzo uprzejmie Pani dziękuję. Powiedziałam o tym, dlatego dlatego, że słuchacz, który przede mną się wypowiadał, być może już kilka osób się wypowiedziało, tak. Ale jeden ze słuchaczy mówił o tym, że czuje się ograniczony właśnie tym, co narzuca mu biskup, czy ktoś, jakiś inny ktoś z kościoła. Więc myślę, że tutaj nie powinniśmy czuć się zniewoleni, tylko kierować się zasadami, które chcemy wyznawać. Bardzo ładne ad vocem. Dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia. Minęło w 5:30. Długi weekend. Warszawa jest tak pusta, że aż chciałoby się, żeby to trwało i trwało i trwało, ale wiemy, że się zmieni. Odpoczywajcie, szanowni słuchacze, i posłuchajcie, co na drogach. Radionawigator Ewa Mierzejewska. Dzień dobry. I właśnie od tej dobrej informacji z polskich miast chciałam zacząć, to znaczy jedzie się dzisiaj cudownie. Jedyne spowolnienia w aglomeracjach, które widzę, to w aglomeracji śląskiej między Dąbrową Górniczą a Wojkowicami jest jeden fragment przebudowywany, ale ta sytuacja już też nie powinna długo potrwać. A jeden odcinek pomiędzy węzłami Rybnik i Żory w pobliżu miejscowości Czerwionka Leszczyna. Na 17 kilometrze zapalił się samochód osobowy i zablokowany jest jeden pas w kierunku Gorzyczek. Dziś się dość pechowo na A6 na odcinku pomiędzy węzłami Szczecin-Kijewo i Szczecin-Dąbie w pobliżu Kijewa. Na 23 kilometrze zderzyły się 3 samochody osobowe i jest w tym miejscu korek, dlatego że całkowicie zablokowana w tej chwili jest jezdnia w kierunku Koszalina. S3 odcinek pomiędzy węzłami Gorzów Wielkopolski Południe i Skwierzyna Południe to kolejny punkt z utrudnieniami. Na 111 kilometrze zderzyły się 2 samochody osobowe, 2 osoby zostały ranne i zablokowana jest łącznica zjazdowa na węźle Skwierzyna Zachód. To łącznica z drogą krajową numer 24. I na koniec dobra informacja z krajowej dziesiątki na trasie Bydgoszcz-Toruń w pobliżu Emilianowa. Kierowcy jadą już bez przeszkód. Co do pogody, trudno się przy niej skupić. Dałem dowód pół godziny temu, ale teraz postaram się już nie zawieść. Uszu słuchaczy, uwaga na upały, bo wróciły i będą przez chwilę z nami, więc wraca to, do czego ostatnio się już nie przyzwyczajaliśmy, czyli 33-34 stopnie. Trzeba więcej pić i trzeba na siebie uważać, szczególnie w górach i szczególnie także nad wodą, nad jeziorami, nad morzem. Zwracają na to uwagę i toprowcy w przypadku Tatr, i goprowcy w przypadku wód. Proszą, żeby pamiętać, że przy tak wysokich temperaturach może się ta pogoda szybko zmienić. Burza może przyjść po południu, wcale nie będzie czekała na noc, więc być może trzeba tę trasę tatrzańską zaplanować zupełnie inaczej. Uważajcie na siebie, proszę, kontrolujcie pogodę. Co do całego kraju, od 28 do 33 stopni, czasami 23-27 w tych chłodniejszych, choć wiem, jak to brzmi, regionach. Wiatr raczej słaby, chyba że przyjdzie burza. Poranki będą chłodne gdzieniegdzie. Jutro na południu na przykład, z uwagi na tą różnicę temperatur, mogą pojawić się mgły i będą ograniczały widoczność. Przez chwilę pewnie, do momentu, aż to słońce się nie rozgrzeje, ale jednak, proszę, uważajcie na siebie. Wygląda mi na to, że będzie z nami Eminem, prawda, Olga? Tak? Gramy Eminema teraz? No dobrze, to ja milknę, a on wchodzi na scenę cały na biało. Y'all light work, and I don't gotta play pretend. It's you, I make believe, and you know I'm here to stay. Cause me, if I was to ever take a leave, it would be as friend to break a feed. If I was to ask for Megan Thee Stallion, if she would collab with me, would I really have a shot at a feed? I don't know, but I'm glad to be back like Abracadabra. My last trick, I'm about to reach in my back, bro. Take the vote, get the case of OE, turn me into smiley face emoji. My suit may not be age appropriate, but I will hit an 8-year-old in the face with a participation trophy. Yes, I have zero doubts that this whole world's about to turn into some Girl Scouts that censorship bureau's out. So when I started this verse, it did start off lighthearted at first, but it feels like I'm targeted, mind-boggling how my profit is skyrocketed. Look what I pocketed, yeah, the shit was just like y'all have been, like jogging in. I've been running at full speed, and that's why I'm ahead like my noggin. I'm the fight y'all get in when you debate who the best, but I'm white chalk and win. I step up to that mic, cock it in. Oh my God, it's that chicken dot again. In my back, bro. Like abracadabra. If I'm my last trick, just like that, and I'm back, bro. Break it down. Sometimes I wonder what the old me'd say. If what? If he could see the way she is today. Look at this gene, man. He'd probably say that everything is gay. Like happy. What's my name? What's my name? Prick than cacti bee, yeah. And that's why these words sting just like you were being attacked by bees in the coop, leaning back my seat. Open R. Kelly's favorite group, the black guy bees. Feed in my Air Max 90s, white tees, walking parental advisory. My transgender cat Siamese identifies as black but acts Chinese. Like a motherfucking hacky sack, I treat the whole world cause I got it at my feet. How can I explain to you that even myself I'm a danger to? I hop on tracks like a kangaroo and say a few things that do to anger you. But fuck that, if I think that shit, I'ma say that shit. Cancel me, what? Okay, that's it. Go ahead, Paul, quit. Snake ass prick, you male cross-dresser, fake ass bitch. And I'll probably get shit for that. Why? But you can also my dick. In fact, them, Dre, Jimmy, me, you. What? Fuck my own kids, they're brat. Gum. Think it's off, yeah. Them and you are. You too, Paul. Got two balls. Biggest RuPaul's. What you thought you saw ain't what you saw. Cause you're never gonna see me. Caught sleeping, see the kidnapping. Never did happen. Like Sherry Papini, Harry Houdini. I vanish into the thin air as I'm leaving like Abra, abracadabra. If I'm my last trick, I'm about to reach in my back, bro. No fajnie się bawi. Wraca i znowu się bawi. Żartowaliśmy dzisiaj na spotkaniu całego zespołu w Trójce. A propos playlisty do popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki, że następnym razem, zakładam, że to może być w przyszłym tygodniu, kiedy będę miał ogromną przyjemność usłyszeć się z Państwem, playlistę zaplanuje moja córka. Będzie dużo Korei Południowej. Kto to wytrzyma? 22 minuty przed godziną 18. Mówiłem to oczywiście z czułością dużą, nie wiem czy było słychać. Idzie upał, o tym mówimy w prognozie pogody, natomiast strażacy zwracają uwagę na to, że problemy z dwutlenkiem węgla w domach zdarzają się nie tylko kiedy zimno, dogrzewamy się i pojawiają się zagrożenia, ale właśnie także w takie bardzo gorące dni. Takich interwencji w czerwcu i w lipcu było ponad 800. W sierpniu już jest około 50 tego typu zgłoszeń. Niestety też notuje się ofiary śmiertelne. W tym sezonie nie było, ale w poprzednich latach pamiętam, że było bardzo dużo takich przypadków po 2, a nawet 3 miesiące, więc wydawałoby się zagrożenie typowo zimowe, ale również występuje latem, wtedy kiedy dochodzi do wysokich temperatur powietrza, do dużego nasłonecznienia. Wie pani, że właśnie latem też wzrasta to zagrożenie zatrucia czadem? Nie, zależy z jakiego powodu, no nie wiem. No nie, nie słyszałam o czymś takim. Pewnie tak, ale na przykład u mnie są bez przerwy okna otwarte. Jak prysznic biorę, to łazienka jest otwarta, więc chyba mam mniejsze ryzyko jakby się zatrucia tym czadem. Kuchenkę mam gazową, ale raz dziennie się gotuję, więc... Promienie słoneczne nagrzewają dachy budynków, a także kominy i przewody wentylacyjne, co prowadzi do gromadzenia się w nich ciepłego powietrza. Wówczas powstaje poduszka powietrzna, skutkuje to brakiem ciągu i spaliny z urządzeń grzewczych przedostają się do pomieszczeń mieszkalnych. To stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Jakie są objawy zatrucia czadem? No niedotlenienie mózgu przede wszystkim. Ból głowy, przede wszystkim senność i to zabija ludzi. Po prostu zasypiają, nie wiedząc, że są pod wpływem trującego gazu. No i oczywiście mogą się tutaj dołączyć sercowe dolegliwości, do zapaści włącznie. Osoby, które są zatrute czadem, nie orientują się po prostu, że takie zatrucie u nich może przebiegać, ale tak najbardziej, co mi do głowy przychodzi, no to właśnie te zawroty głowy chyba. Aby się tego ustrzec, warto mieć czujkę czadu, czyli tlenku węgla. Czad jest gazem bezwonnym, bezbarwnym, nie widać go i nie słychać, nie czuć. I jeżeli mamy takie urządzenie w domu, ono poinformuje nas o zagrożeniu. Zresztą z naszych meldunków, informacji wynika, że większość tego typu zgłoszeń właśnie powstaje w związku z wzbudzeniem się, z alarmem, z czujki czadu. Więc to jest bardzo dobra informacja, że w naszych domach jest coraz więcej czujek czadu. Chcielibyśmy, aby te czujki były wszędzie, w każdym domu. Nie wiem, jaki one sygnał wydają, bo ja nie słyszałam nigdy, no ale jakiś sygnał jest, który ludzi po prostu stawia na nogi. A ma pani taki czujnik u siebie w domu? Nie mam. Nie, nie mam. Nie mam, mieszkam w bloku i nie mam. Ta Tak mniej więcej brzmi to, co potrafi uratować życie. 19 minut przed godziną 18. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Lista przebojów u nas, jak zawsze w piątek po 19. Mówiłeś, że nie wierzysz w nic, a wierzysz w nas. Że zawsze jesteś pewien, zawsze jesteś za. A ja bez przerwy nie wiem, sprawdzam co i jak. Może się kocha tylko raz. Nie dzwoń jeszcze nowych, nie dawaj szans, nie pisz pierwszy co tam. Jak się masz dziś, już nie chcę słuchać, co jest nie tak, dziś mnie nie łap za rękę. Nie dzwoń jeszcze, dałeś co mogłeś dać, wpadam w pętlę przecież. Nie pierwszy raz ciało mięknie, przestań się o mnie bać, sama jakoś to biegnę. Się masz dziś, już nie chcę słuchać, co jest nie tak, dziś mnie nie łap za rękę. Nie dzwoń jeszcze, dałeś co mogłeś dać, wpadam w pętlę przecież. Nie pierwszy raz ciało mięknie, przestań się o mnie bać, sama jakoś dobiegnę. Cytując Darię ze Śląska, co tam? Jak się masz, szanowny słuchaczu trójki? Zapadła cisza. Nie grobowa, szczęśliwie. 22 i 7 trójek śmiało możecie odpowiedzieć na wezwanie ze studia od prowadzącego. Pojawi się teraz w naszym studiu Ewa Lipowicz i pojawi się jej gość, a zadaliśmy mu jedno pytanie. Jak słyszy pan, że jest dziś dzień płacenia gotówką, a jednocześnie widzi, że coraz więcej miejsc już jej nie chce, to jak to wygląda, jeśli chodzi o przyszłość gotówki w Polsce? Naszym gościem jest dr Przemysław Barbrich, Związek Banków Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj, uwaga, dzień płacenia gotówką i nawet istnieje podobno kampania obywatelska Broń Gotówki. Tymczasem cały świat raczej odchodzi od tego sposobu płacenia, a przynajmniej na przykład taka Skandynawia, która położyła na gotówce już krzyżyk prawie. A w Polsce, czy gotówka ma się dobrze? No ja nie wiem jak pani, ale ja nie świętowałem. Znaczy miałem okazję dzisiaj robić zakupy, ale gdziekolwiek bym nawet próbował, to podejrzewam, widziałbym skrzywienie sprzedawców. Ja w portfelu sprawdzę. Czy mam jakąkolwiek? Tak, czy mam? Ja mam. Bo na przykład weterynarza lokalnego opłacam gotówką. Mam 10-20 zł mam. To nie za dużo. Ale mam karty. A poza pańskim portfelem, jak się ma gotówka w Polsce? Gotówka ma się całkiem przyzwoicie, aczkolwiek rzeczywiście jest tak, że tych płatności bezgotówkowych jest więcej. Nie ma się co dziwić, że jest ich więcej, bo do dobrego to my się szybko po prostu przyzwyczajamy. Ja przypomnę, że parę lat temu, jak były te opowieści takie z mchu i paproci o tych płatnościach bezgotówkowych, zbliżeniowych, że jakieś takie dziwne cuda się będą działy, to się wszyscy przerażali. Nawet ktoś sprzedawał takie specjalne portfele jakieś, które miały powodować, że te karty zbliżeniowe chroniące, to nie będą. Tak, ale to wszystko była bzdura. No po prostu się do tego przyzwyczailiśmy. Ja nawet żartuję, że jakbyśmy teraz na moment wyłączyli płatności te bezgotówkowe, to mielibyśmy bunt wielki w kraju, no bo każdy czy za kanapkę, czy za bilet, czy gdziekolwiek indziej płaci już w tej chwili bezgotówkowo, ale gotówka się przydaje w różnych sytuacjach, bo wciąż jest tak, że 5-6-letni wnuk, ja nie mam wnuka, ale tak wiem ze słyszenia, to jak dostaje od dziadka pieniądze na cukierki, to dwie dychy, to zawsze jest odpowiednia kwota, a on jeszcze nie ma swojego konta. Już jak jest trochę wnuk starszy, to ma, no ale ten 5-6-latek nie ma. No i trudno mi sobie jeszcze wyobrażać różnych innych dziwnych sytuacji, gdzie gotówka jest potrzebna. No a takie wakacje, na przykład jakaś agroturystyka, jakieś przedsiębiorstwo lokalne, sprzedające lokalne produkty. Tam może nie być terminala. Jak patrzymy na liczbę kont, które mamy z dostępem do internetu, to w tej chwili 90 tam parę procent to są już wszystko konta z dostępem do internetu, a jak ktoś na przykład chce terminal, to jest po to Polska bezgotówkowa, żeby wykonać jeden telefon i ten terminal i to jeszcze za darmo dostanie, więc... No naprawdę, jak ktoś chce przyjmować gotówkę, to pewnie może. Natomiast jak ktoś chce wygodnie żyć, mieć wygodne rozliczenia i tak dalej, to korzysta z obrotu bezgotówkowego. Ale on jest jednak minimalnie wykluczający, bo są ludzie starsi, którzy nie operują internetem, bikami, innymi tymi sposobami dla nich magicznymi. A to panią redaktor zaskoczę, bo wcale tak nie jest, bo jak były te fale emigracyjne takie różne na wyspy i tak dalej, robiliśmy różnego tego typu badania, to okazywało się, że to starsze pokolenie, żeby mieć kontakt na przykład ze swoimi dzieciakami albo wnukami, to bardzo szybko nauczyło się i Skype'a, i WhatsApp'a, i paru jeszcze innych rzeczy, które są takie elektroniczne i bez problemu sobie poradziło. Oczywiście, tak jak powiadam, są sytuacje trudne. Mogę przywołać, jeśli ktoś bardzo chce w obronie gotówki. Proszę bardzo, z początek COVID-u zwiększone wypłaty gotówki, bo ludzie się obawiali. Początek tej nieszczęsnej napaści Rosji na Ukrainę, to był taki moment, kiedy rzeczywiście wszyscy zainteresowali się gotówką, ale potrzebował cały sektor bankowy, system bankowy parunastu godzin czy kilku dni, żeby sytuację opanować i dostęp do gotówki jest. Tylko to jest po prostu kwestia wyboru. I efekt jest taki, że już ponad tam 60 parę procent to są te płatności w obrocie bezgotówkowym. Ale dobrze, że mamy takie święto. Święto, jak to pani powiedziała? No, święto płacenia gotówką. Święto. Czyli my w to święto de facto pożegnamy gotówkę, tak? Bo ona nie przetrwa. Nie wiem, no jeszcze pomyślałem o jakiejś takiej sytuacji. No na tace można by, ale już też się pojawiły terminale w świątyniach, że tam można też w obrocie bezgotówkowym wybrać 2-5 zł i nacisnąć i też się da zrobić. Także no tam na pewno. Ktoś, kto nie ma nic do ukrycia, na pewno radzi sobie bezgotówkowo, a ci, którzy mają coś do ukrycia, do czego ta gotówka? W książkach szpiegowskich dużo czytałem o tym, no ale to może temat na osobną rozmowę. W takim razie do następnej rozmowy. Bardzo dziękujemy. Naszym gościem był dr Przemysław Barblich ze Związku Banków Polskich. Bardzo dziękuję i słuchacze Trójki bardzo serdecznie pozdrawiam. A my także bardzo dziękujemy. Szanowni słuchacze czują się przekonani do gotówki, karty spojrzenia, bo i tym niedługo będzie można płacić dotyku palcem czymkolwiek innym. Proszę o telefon. 22 i 7 trójek. Lauryn Hill. Girls, you know you better watch out. Some guys are only about We're looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about to Benjamins? Yeah. You act like you ain't him, they give him a little trim to begin. Now you think you really gonna pretend like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then you probably can. Talking out your neck saying you're a Christian, a Muslim, sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gonna tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you thinking it's a trend. Girlfriend, let me break it down for you again. You know I only said cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gem, baby girl. Respect is just a minimum. But you still defending them now. Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head like a million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because it's sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. Some girls related to the men. All concerned with his rims and his Timbs and his women. Him and his men. Come in the club like hooligans. Don't care who they offend. Poppin' yang. Like you got yang. Let's not pretend. The one to pack pissed out by the waistman. Chris out by the casement. Still the name of this basement. The pretty face man. Claiming that they did a bit, man. Need to take care of their 3 and 4 kids. Been the face in court case when the child support late. Money taking home breaking. Now you wonder why women hate me. And the sleepy silent man. The punk domestic violence man. The quick to shoot the semen. Stop acting like boys and be men. How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? Come again. Yo, yo, come again. To jest Trójka, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Dzień dobry, szanowny słuchaczu. Był i pomyślał sobie, może następnym razem. Bardzo dziękujemy i polecamy się. 22 i 7 trójek, tak wygląda telefon do nas. Ale pan Paweł mówi, to może ja skorzystam. Dzień dobry, panie Pawle. Witam serdecznie, dzień dobry, uszanowanie dla pana redaktora. Dziękuję. Radia. W jakiej sprawie? Dzwonię odnośnie tutaj tej naszej gotówki i tej nieszczęsnej, że tak powiem, dla mnie z mojego punktu widzenia rozmowy i debaty na temat tego, co jest dla nas dobre, a co jest dla nas złe. I powiem szczerze, że bardzo, bardzo nieciekawie zapowiada się kwestia przyszłości, jeżeli nam zwykłym obywatelom zostałaby wyłączona możliwość rozliczeń płatności gotówkowych. Mówiąc szczerze, no staniemy się tak naprawdę niewolnikami pieniądza w tym momencie, bo mówiąc systemu, nazwałbym to systemu bardziej, bo tak naprawdę nie będziemy mieli możliwości zarządzania własnymi środkami, bo jeżeli jakiś urzędnik zakwestionuje pewne płatności, ewentualnie jakieś transakcje na naszym koncie, to z automatu może nam wyłączyć dostęp do konta. No i drodzy Państwo, w tym momencie nie mamy środków do życia tak naprawdę, bo no nie zapłacimy za wodę, nie kupimy bułki chleba, nie zapłacimy za nocleg, także paliwo w trasie, no i jesteśmy wyłączeni. I mówiąc szczerze, jeżeli jako obywatele nie zagwarantujemy sobie możliwości korzystania z tej gotówki, to naprawdę może się to w przyszłości odbić, chociażby ze względu na to, patrząc na coraz większą nonszalancję urzędników, którzy tak naprawdę no nie liczą się z tym, że włączając guzik stop dla kogoś na środki finansowe, no to tak naprawdę stopują jego życie i życie bliskich. Może tak być, chociaż na razie zdarzyło się, że sam widziałem po niektórych własnych przykładach, że ktoś się odzywa Urząd Skarbowy i zawsze wychodziło na to, że mają rację. Natomiast myślę, że zanim wyłączymy gotówkę zupełnie, to dyskusji będzie sporo i cieszę się, że my ją dzisiaj podejmujemy. Przepraszam, że wejdę w słowo, ale osobisty przykład mam taki, że na 3 miesiące wyłączyli mi dostęp do gotówki, bo mieli wątpliwość, czy zwrot podatku VAT mi się należy, czy nie. Mimo tego, że mogli prowadzić dochodzenie, nie wyłączając mi środków, to zostałem zablokowany i moi pracownicy również. No choć wie pan, że o VAT-owskich pieniądzach musielibyśmy pewnie osobną audycję zrobić, nie? Znaczy, to nie chodziło o VAT-owskie pieniądze, bo zostały zablokowane wszystkie konta, i prywatne, i firmowe, także tutaj powiem panu szczerze, że jest to mocno powiązane tak naprawdę jedno z drugim, więc wyłączając, nie widzę po prostu problemu, albo niech ktoś powie, jaki jest problem, zostawiając możliwość rozliczeń gotówkowych. Wszystko to jest problem tak naprawdę. Co nas trzyma? Jeżeli chodzi o środki, powiedzmy, transportu tych pieniędzy, bo ja rozumiem, że to jest taka... myślę, że to nie jest problem. Ale przecież całe życie tak mieliśmy tak naprawdę, od momentu wejścia binarnego tutaj pieniądza w życie, to cały czas jednak się z tym liczyliśmy, także